Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nestaîn. Radiyallahu teala anna ve ankum an kafir. Peki, alametel cezmi. Alametaniydi. Tesnenin izafetten dolayı düştü. Değil mi? Alameta iki alamet. El cezmi, cezmin iki tane alameti. Kale el müellifu rahimullah rahmeten vasiha velil cezmi cezim için vardır alametani. İki tane alamet. Peki, el-evvelu birincisi, değil mi? Veyahut el-ula, el-alametül-ula. Birinci alamet, el-sükün, sükün. Lem-yav-rib, sükün. Vel-alametü-thaniyetü, ikinci alamet, el-hazfu, hazf. Değil mi? Alamet-thaniye, ikinci alamet de hazf. O nasıl? Lem-yar-mi, lem-yav-riba. Ahirindeki illet harfi asfediliyor. Veyahut da nun. Ve kulu ben diyorum. Yumkinuke sana mümkün olacak. Mümkün olur hale gelecek. En tahküme hüküm vermen. Alel kelimeti kelimeye. Bi enneha bi enne hâzihil kelimete meczûmetün meczûmdür. Kelimenin yani o fiil-i mudarinin meczûm olduğuna hüküm vermen sana mümkün olacak. Ne zamanda? İza vecette bulduğun zaman fiha fi hadihil kelime o kelimede vahiden min emrayni iki şeyden birini buldun. El evvelu el emrul evvel birinci şey es sükunu sükun ve huve o sükun nedir? El alametul asliyetu lil cezmi. Cezmin asli alametidir. Ve thani ikincisi, ikinci işte el-hazfu hazf ve o nedir? El-alametül fer'iyyetü fer'i alamet. Bir kelimenin sonunda cezmin asli alameti olan sükün, tamam mı? Fer'i alameti olan hazfı buldun mu, o zaman o kelimenin mezrum, o fiil-i muzarinin mezrum olduğuna hükmetmen sana mümkün hale gelecek. Ve likulli vahidetin min hateynil alameteyni şu iki alametten her biri için vardır. Ne vardır? Mevadi'u bunların yerleri vardır. Senezkuruha onları ileride zikredeceğiz. Yani bu bahisten sonra ne yapacağız? Onları sana göstereceğiz diyor. Peki bakalım. Mevdu'u sükun. Sükun nerelerde? Cezmin alameti. Kal. Müellif buyurdu. Fe emme sükunu imdi. Sükune gelince. Fe yekunu. O sükun olur. Alameten lil cezmi. Cezmin alameti olur. Nerede? Fil fi'lil muzari'i. Fiil muzari'de. Öyle fiil muzari'ki. Es sahihil ahiri. Ahiri sahih. Yadribu. Lem yadrib. Teldribu lem teldrib. Eldribu lem eldrib. Nedribu lem nedrib. Yeşkuru lem yeşkur. Liyeşkur. Ve kulu diyorum. Lissükuni sükun için mevdu'un vahidun. Bir bölge, bir yer var ki yekûnü fihi orada oluyor o sükun. Nedir oluyor? Alameten alamet oluyor. Ala ennel kelimete kelime meczûmetün meczûm. Yani ala ennel kelimete derken o kelimeden ne anlayacaksın? Fiil-i muzari yani. Tamam mı? Ala ennel kelime. Aslında böyle genel yapıyor yani. Kelime meczûm. Kelime deyince hepsi kelimede burada her ne kadar kül zikrediliyorsa da cüz murattır yani. Değil mi? Fiil-i muzari de çünkü cezim oluyor. Onun dışında cezim olmaz. Alâ ennel kelimete. Kelime meczûmetün meczûmdür. Yani o alâ ennel kelimete meczûmetün dese de sen ne anlayacaksın? Alâ ennel fi'lel muzari'a meczûmun. Fiil-i muzari meczûmdur. Tamam. Baktın bir yerde sükun var. O sükun neyin alameti? Ha, bu demek ki meczûmdür. Tabi o sükunun olduğu yerde evvelinde cazimden de bir edatın olması lazım. Yoksa yadrib ne? Bak burada da sükun var. Sükun var ama amil tarafından değil. Değil mi? O mebnidir. Mebniyü ale sükündür mesela. O sükunu da bir amil oraya ihdat edecek, getirecek yani. Ve hâzel mevdi'u, bu mevdi huvel fi'lül muzari'u, fiil muzari'dir. Es-sahihul âhiri, ahiri sahih olan fiil muzari. Ve mana kevnihi sahihal ahiri, ahiri sahih olmak. Bunun anlamı enne ahirahu, o fiil muzari'nin ahiri leyse değildir, harfen bir harf değildir. Min hurufil illeti es-selâseti. İlletin üç tane harfi var. Üç tane illet harfi var. Bu üç illet harfinden bir tanesi değildir. Elleti. O illet harfi verir de hiye. O illet harfi nedir? El elifu, elif. Vel vavu, vav, vel yavya. Ahirinde vav, ya, elif bulunmayan fiili muzari. Ahire harfi sayı olduğu halde ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiili muzari. Ve mitalul fi'lil muzari'i الصحيح الآخر آخر الصحيح olan fiil-i muzari'nin örneği yel'abu, yel'abu oynar ve yencahu başarıya ulaşır, değil mi? Ve yusafiru yolculuğa çıkar ve ya'idu vaat eder, tehdit eder, vaat maslarından gelirse vaat eder, eğer ki va'id maslar olursa tehdit eder, korkutur, değil mi? Bu ikisinin aynı anda kullanıldığı ayet mi? İki manaya geliyor. Bu va'ade ya'idu. Va'ade ya'idu va'aden olursa vaat etmek. Vaat etmek bir şey. Va'ade ya'idu va'iden olursa tehdit etmek. İkisi de bir ayette kullanılmış. Eşşeytanu ya'idukumul fakra ve ya'murukum bil fahşa. Vallahu ya'idukum mağfireten minhu ve fadla. Eşşeytanu şeytan ya'idukum, size tehdit ediyor. Tehdit ediyor, sizi korkutuyor. Değil mi orada? Şeytan ya'idukumul fakra ve ya'murukum bil fahşa. Değil mi? Vallahu ya'idukum. Allah ise vaat ediyor. Allah ise vaat ediyor. Allah tehdit etmiyor, vaat ediyor. Fe izâ gulte, sen dediğin zaman da lem yel'ab aliyyun, lem yel'ab aliyyun dediğinde ve lem yencah belidun, ahmak başarıya ulaşamadı. Başaramadı. Ahmak çünkü belid, gerizekalı. Ve lem yusafir ahuke, kardeşin yolculuğa çıkmadı. Ve lem ya'id İbrahimu Halid'en. Halid, evet, İbrahim Halid'e vaat etmedi. Ve lem yes'el Bekrun el üstaze, Bekir hocaya bir şey sormadı. Şimdi bunlara baktığımız zaman, bu örnekleri gördüğümüz zaman, böyle dediğin zaman, değil mi? Şimdi irablarını yaparız. Feküllün min hâzihil ef'ali, bu fiillerden her biri meczumun meczumdur. Niçin meczum? Lisebgî harfil cezmi, cezim harfi geçtiğinden dolayı ellezî huve lem. Cezim harfi olan lem sebkat etmiş, geçmiştir. Neyin üzerinde? Aleyhi ala hâzel fi'lil muzâr. O fiilin muzâr üzerinde cezim edatı bulunmaktadır. Ve alâmetü cezmihi, ve alâmetü cezmi hâzel fi'lil muzâri' bu fiil-i muzârinin meczum olduğunun alameti es-sükûnü sükündür. Değil mi? Bak. Ahirleri hep ne oldu? Cezimli oldu, sükünlü oldu. Ve küllü vâhidin min hâzihil ef'âli, bu fiillerden her biri fi'lun muzari'un sahihul ahiri. Ahir harfi sayı olan fiil muzari'dir. Bizim burada aradığımız yel'ab fiil muzarisidir. Ahir harfi sayı olduğu halde Ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil muzari olmak üzere mureptir. Haleti cezmi lafzen sükun ile. Lafzen harekenin hazfı ile. Harekenin hazfı ne demek? Sükun. Harekenin hazfı ile. Harekeyi hasbettik. Yel'abu idi. Lem yel'ab oldu. Ha, alameti cezm alameti nedir? Orada harekenin hazfı. Harekenin hazfı ne demek? Eşittir sükun. Sükun. Hareke hazbedildiği zaman ne gelecek? Sükun. Cezim gelecek yani. Haleti cezmi lafzen harekenin hazfıyla. Üç hal, ref, nasb, cezim. Üç hal, iki hareke, bir hazır. İrab-ı tam, hareke, mal, hazır. Tamam. Anlaşıldı. Mevadi'ul hazfi, hazfın yerleri. Kale, müellif buyurdu. Ve emmel hazfu, imdi hazfa gelince feyekûnü olur. Alameten alamet olur hazıf lil cezmi cezmi. Nerede? Fil fi'lil muzari'i fiil-i muzari'de. Öyle fiil-i muzari ki el mu'tellil ahire ahire illerde. Ahirinde vav var. Ahirinde ya var. Ahirinde. Buralarda cezmin alametidir. Buralarda ne oluyor? Hazful ahir oluyor. Hazful ahir. Yani hazfu harfil ille. Ahirindeki ille tarifin hazfı oluyor. Daha nerede cezmin alametidir? Ve fil ef'alil hamseti. Bir de ef'ali hamsede. Ef'ali hamse. Yef'alani, tef'alani, yef'alune, tef'alune, tef'alini. Elleti ref'uha bi sebatin nuni. Ref'ali nunun subutuyla. Nunun orada bulunmasıyla olan ef'ali hamse. Değil mi? Nun ile merfu. Nunun hazfıyla meczum oluyor. Nunun hazfıyla meczum. Ve kulu ben diyorum. Dil hazfi, hazf için vardır mevduani. İki tane yer var. Yekûn olur fi küllü vahidin minhuma. O iki yerden her birinde oluyor. Hazf nedir oluyor? Delilen ve alameten. Delil, gösterge, alamet. Ala cezmil kelimeti. Ala en tekûnel kelimetü meczum. Evet, kelimenin mezum olduğuna alamet oluyor yani. Oradan sen anlıyorsun ki ha bunu niye lem yer mi niye dediler lem yar mi dendiğine göre demek ki bunun ahirinden ya gitti niye gitti başına lem geldi lem geldi sonradan ya'yı düşürdü yani iskat etti. El mevdu'ul evvelu birinci mevzi el fi'lul muzari'u fi'l muzari el mu'tellul ahiri ahiri illetli olan fi'l muzari ve ma'na kevnihi mu'tellul ahiri ahirin illetli olması ne demektir? Enne ahirehu harfun min hurufil illeti selaseti üç tane illet harfinden bir harf ahirinde bulunan elleti o illet harflerde nedir? Hi el elifu vel vavu vel ya. Bunlardan biri ahirinde bulunan fiil-i muzari nedir? Mu'tel. Değil mi? Mu'telül ahir. Ahir illetli olan fiil-i muzaridir. Yağzu, tağzu, ağzu, nağzu, yed'u, ted'u, ed'u, ned'u, yarmi, tarmi, armi, nermi, yakşa, takşa, akşa, nakşa. Yerza, terza, erza, nerza. İşte bu fiil muzarilerde başına cazimden biri geldi mi ahirindeki illet harfi o vav, o ya, o elif ne yapılıyor? Hazfediliyor. Peki. Peki. Femisalul fi'lil muzari'i muzari fiilin örneği ellezî ahiruhu elifun ahiri elif olan fiil muzariye örnek yes'a ve yer'va ve yehva ve yen'a ve yeşqa ve yebqa örnekleridir. Değil mi? Bu örnekler. Yes'a, se'a, yes'a, se'a çalıştı. Yes'a, sa'yı gayret gösterir, çalışır. Yer'da, razıya razı oldu, yer'de razı olur. Yehva, heviye, yehva. Heviye aşık oldu, yehva aşık olur. Bir de heva, yehvi vardır. O yukarıdan aşağı düştü. Ev tehvi var ya Kur'an'da. Ev tehvi, minestemâ, fetah. Şeyde. Haç suresinde. O heva yehvidir. Bu heviye yehva heve. Heviye aşık olur. Yehva aşık olur. Heve. Ve yen a ne a yen a ve ne a bi canibi ne a yen a uzaklaşmak. Yani böyle yapıyor yani. Ve ne a bi canibi. Ne olduğu böyle güzel anlaşılıyor da ifade etmesi yani zor oluyor. Kur'an-ı Kerim'de var ya ve ne a bi canibi. Ne demek o? Böyle yapıyor yani. Ne böyle oldu diye kızıyor yani. O musik gibi. Bana abi canibi. Bir de şey var. Şimdi o. Ana ayet mi? Nasıl? Yok. Ne ayena bir de. Na e yenu var. Na e yenu ayrı. Tenu bil asra mı? Ha. Letenu bil asra. Letenu letezkulu ağır olur. Evet. Ağır olur. Onu taşımak ağır gelir. Yani. Yen a. Ne a yen a. Ne a ve ne a bi canibi. İnsana diyor bir kötülük dokunduğu zaman ayetin baş tarafında değil mi? Ve ne a bi canibi. Şerrun fe yevusun kanut. O mu? E'arda ve ne a bi canibi. İnsana inamda bulunduk, nimet verdik mi? İraz eder. İraz eder. Efendim herkese böyle yapar yani. Kimseye bir şey vermez. Kimseyi tanımaz. Uzaklaşır yani insanlardan. Uzak olur. Ve yeşka. Şakiye yeşka. Şakaveten, bedbaht. Ve yebka. Bekiye yebka. Bakı olur, kalır. ومثال الفعل المضارع الذي آخره واو آخر واو olan fiil muzari örnek يدعو دعا يدعو دعا çağırdı يدعو çağırır değil mi davetten olursa duadan olursa دعا dua etti يدعو dua eder ve يرجو umar bekler ve يبلو بلا يبلو sınar imkan eder ve yesmu yücelir, yükselir. Ve yaksu, kasa yaksu, sert olur. Sert olur değil mi? Katı olur. Hasret. Ve yembu, neba, yembu. Nedir? Yembu, yembu. Ne yoksa? Zülfat olur mu? Zülfat'ın geldi. Yaptı filan. Yükselir mi? Yani şeyde, mola canlı geçtiğinde. Nebvet'te, ha? Nebvet. Ve misalül fi'lil muzari'i ellezi ahiruhu ya'un. Ahiri ya olan fiil-i muzari'ye gelince. Yu'di, e'ta verdi. Yu'di. Nebe'e almış. Nebe'e almış. Neba yem bu yerfo yani yükselir. Nebbet masteri o demek ki. Neba yem. Şunu şey almıştı hocam. Nübüvveti falan peygamberi. Tenebbu. Gerçekte şu rekaları verler. Yüce olmak o manada. Evet. O manada başka ne olacak? Evet. Neba yembu nububen nubiyen nebveten lem yestevi fi mekanihi el münasibi lehu. Kendisine münasip olan yerde olmadı. Lem yestevi. fi mekânihil münâsibidir. Yugâni kelimetün nâbiyetün denildi. Kelimetün nâbiyetün. Allah. Kelimetün nâbiyetün. Galgaletün. Galgale. Gayrimün secimetin. Yani sicamlı değil. Uygun olmayan kelime. Ve sûre kabuhat. Felem takbil ala ayn. Evet. E'arada anhu ve nefere. O manaya geliyor. E'arada anhu ve nefere. Ondan iaraz etti, nefret etti. Es-seyf. Nebes-seyfu deniyor. Nebes-seyf. Lem yusibha. Likülli seyfin nebe. İskaladı. Lem yusibha. İsabet etmedi. Manaları geliyor. Bu manaya geliyor. Yem bu. Iskalar. İraz eder. Manasına geliyor. İraz eder. Yüz çevirir. Manaları var. Evet. Yu'ti ve yakzi ve yestavşi. Ve mitalü fi'lil mudari'i. He, okudum onu. Ve mitalü fi'lil mudari'i. Fiil-i muzari'nin örneği. Ellezi ahiruhu ya'un. Ahiri ya olan fiil-i muzari'i örnek. Yu'ti. Yu'ti. Verir. Ve yakzi. Hükmeder. Ve yestavşi. İstavşa. Yestavşi. İstavşa'en. Bürünür kaplar. Ve yuhyi, ihya eder, can verir. Ve yelvi, büker. Leva yelvi. Ve yehdi, hidayet eder. Feyda gulte, sen dediğin zaman lem yes'a aliyyun ilel mecdi. Lem yes'a, lem yes'a, sayı gayret göstermedi aliyyun ali ilel mecdi. Şeref elde etmeye, o şerefi kazanmaya Ali çalışmadı. Fe inne yes'a, yes'a meczumun meczumdur. Lisebki harfil cezmi, cezim harfi geçtiği için Ali'yi onun üzerine. Ve alameti cezmihi, meczum olduğunun alameti ise hazful elifi, elifin hasfedilmesidir. Vel fethatu kableha, o eliften önceki fetha delilun aleyha, ona delildir. Bak, lem yes'a. Lem yes'a. Lem gelmeden önce yes'a idi. Yes'a. Elif gitti. Ve huve o. Fi'lun muzari'un. Fi'l muzari'dir. Mu'tellul ahiri. Ahiri illetli fi'l muzari'dir. Ve idâ gulte dediğin zaman lem yed'u Muhammedun illa ilel hakkı. Lem yed'u çağırmadı. Muhammedun Muhammed. İlla ancak ilel hakkı. Hakka doğruya ancak çağırdı. Dediğin zaman fe inne yed'u, yed'u fi'lun muzari'un meczumun, meczum fi'l muzari'dir. Li sebqi harfil cezmi, cezim harfi geçtiği için aleyhi o fi'l muzari'nin üzerine. Ve alameti cezmihi, meczum olduğunun alameti ise hazful vavi, vavun hasbedilir. Ve dammetu zamme nedir? Kableha, o hasbedilen vavdan önceki bir damme var. Delilun aleyha, onun delili. Ve idâ gulte dediğin zaman lem yu'ti Muhammedun illa Halid'en. Lem yu'ti vermedi Muhammedun Muhammed. İlla ancak Halid'en Halid'e verdi. Onun dışında hiçbir kimseye bir yardımda bulunmadı. Fe inne yu'ti. Yu'ti fi'lun muzari'un fi'l muzari'dir. Meczumun meczumdur. Lisebki harfil cezmi. Cezim harfi geçtiği için aleyhi onun üzerine. Evet, cezim harfi var. Ve alameti cezmihi, meczum olduğunun alameti ise hazful ya'i yan hasbıdır. Vel kesratu, kesra ise kabliha, delilu aleyha. Ve kıs ala zâlike ehevâtiye. Benzerleri de buna ne yap? Kıyas et. Yapalım irabını. Bizim burada aradığımız yes'a fiili muzarisidir. Ahire harfi illet olduğu halde ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil-i muzari olmak üzere mureptir. Haleti cezmi, lafzen ahirinin hasbili, ahirindeki illet harfinin hasbili. Üç hal, iki hareke, bir hazıf, irab-ı tam, hareke ma'al, hazıf. El-mevzu'u-tani, ikinci mevzu, el-ef'al-ül-khamseti, ef'al-khamse. Elleti o ef'al-khamse ki, turfa'u, merfu olur. Turfa'u, merfu oluyor. Neyle? Bitbutin nuni, nunun sübutuyla. Fakat sebeka beyanuha, bunun beyanı, açıklaması geçti. Ve misaluha, bu ef'al-i khamsenin örneği nedir? Yadribani, yadribani. Ve tadribani, tadribani. Ve yadribune, ve tadribune, ve tadribine. Tegulu, sen dersin, lem yadriba dersin. Ve lem tadriba dersin. Ve lem yadribu dersin. Ve lem tadribu dersin. Ve lem tadribi dersin. Bizim burada aradığımız ahirine cemî müennes nunundan başka merfu zamiri bitişen fiili muzaridir. Haleti cezmi lafzen nunun hazfıyla. Üç hal, bir harf, iki hazıf, irabı nakıs, değil mi? Huruf maal hazf. İrab nakıs. Ref halinde nun var. Nasip cezim, ikisinde de nunun harfi. Fekullu vahidin, her biri neyden? Min hâzihil ef'ali, şu fiillerden her biri fi'lun muzari'un, fiil-i muzari'dir. Tamam. Tamam, fiil-i muzari'dir. Meczumun meczumdur. Güzel. Lisebbi harfil cezmi, cezim harfi geçtiği için, ellezi o cezim harfi ki huve lem. Lem geçmiş. Neyin üzerinde? Aleyhi ala hâzel fi'lil muzari'i. Şu fiil-i muzari üzerinde. Evet. Fiil-i muzari üzerine cezim harfi geçti. Dolayısıyla cezim harfi amildir. Ne yapar? Dahil olduğu fiil-i muzari ahirine cezmeder. Cezmetti. Cezmin alameti nedir? Ve alametu cezmihi hazfun nuni. Cezmin alameti nunun hasfıdır. Peki orada elif var, vav var, ya var, onlar faildir. Vel elifu elif. Yadriba, tadriba derken. Evet, el vavu vav. Yadribu, tadribu derken. Evil ya veyat ya, tadribi derken. Bunlar nedir? Failun. Bunlar zamir-i merfu muttasıldır, faildir. Failun, faildir. Çünkü onlar zamirun, merfuun, muttasın. Zamir merfu muttasıldır. Mebniyun ala sükuni. Sükun üzerine mebni olup fi mahalli ref'in, ref mahallinde olucudur. Ne demek ref mahallinde olucu? Fail olduklarından dolayı mahallen merfu. Lafzen sükun üzerine mebni, mahallen ise merfudurlar. Evet, cezmin alameti. Bir asli alamet var, sükun. Bir de feri alamet var. Hazır. Asli alamet ahire harfi sayı olduğunda ahirin merfu zamiri bitişmeyen fiil-i muzari. Lem yav, rip, lem taldır, rip, lem eldı, rip, lem naldır. Fer'i olan bir, hasbedilen ya harfi illet olur ya da hasbedilen nun olur. Tamam. Hasbedilen harfi illet ne zaman olur? Eğer ki fiil-i muzari ahire harfi illet olup ahirin merfu zamiri bitişmiyorsa, o zaman illet harfi hasf edilir. Ahirinde elif bulunabilir. Yakşa, tekşa, ekşa, nekşa. Lem yakşe, lem tekşe, lem ekşe, lem nekşe. Ahirinde vav olabilir. Yed'u, ted'u, ed'u, ned'u. Lem yed'u, lem ted'u, lem ed'u, lem ned'u. Değil mi? Bi hazfil vavi. Ahirinde ya bulunabilir. Yu'di, tu'di, u'di, nu'di. Lem yu'di, lem tu'di, lem u'di, lem nu'di. Tamam. Bu da böyle. Ahirinde Cemi müennes nunundan başka merfu zamiri bitişen fiil muzari ki efali hamse yef'alani tef'alani yef'alune tef'alune tef'alina. Buralardan da nun hasbedilir. Lem yef'ala lem tef'ala lem yef'alu lem tef'alu lem tef'ali. Lem ye'külü lem ye'külü haramen lem ye'külü haramen lem tete'abav riben lem tete'abav lem tete'abav karşılıklı arı alıp vermediniz riben faiz alıp vermediniz. Lem yettehima suçlamadılar o ikisi beriyen suçsuzu suçlamadılar. Lem yak lem takzifa ikiniz iftira etmediniz afifen iffetli namuslu kimseye. Lem tagtabi ey kadın gıybet etmedin. Evet. Böyle. Orada ne diyor hocam? O dipnotta Seyit hocam sende var mı? Ne diyor? Ente samtıku bihâdil ef'âli o yes'a, yarda, yehvâ, yen'a, yeş'a, yehvâ diyor. Seninle var mı? Bir dakika. Ente tantıku bihâdil ef'âli fetecidu âhirahâ evet fin nutku elifen. Ahirinde elifi bulursun. Ve innemâ tuktebu tuktebul elifi yâden demiş. Elif ya bila nakti noktasız elif. Bila öyle nokta konmuyor sonra da. Noktalandırıcı bir şey yazmıyor. İnneme tüttebül. Elif ya en. Elif ya en ya yazıyor. Bir sebebi. Bila nakti. Bila nokta. Nokta yok. Bila nakti nokta koymaksın. Ahına nokta koysan o ya okunur o zaman. Yes ayu. Ne demek? Ya. Alttaki. Altta iki nokta koydum. Elif değildir. Ya en. Ya. Li sebebin, evet, hocam, sebepten dolayı ki tarif bu. Bila noktu mu diyor? Bila naktin, ha. Nakt, nokta yok yani. Allah Allah. Tabii. Nokta olursa ya olur. Ya olur, li sebebi. Li sebebin, tarifuhu, sen onu... Sebebin tarifuhu fi ilmi resmin. Resmin huruf. İmla ilminde onu bilirsin. He. Ya neyi gösteriyor? Aslı ya idi yani. O elif nereden gelmiş? Ya'dan gelmiş. Onu gösteriyor. Evet geldik murabata. Değil mi? İrapları gördük. Şimdi murabata geldik. Okuyalım mı? Bilmiyorum. He? Mahmut hocam ne diyorsun Mahmut hocam? Yeter bu kadar. He? Yüzük imam olacağım. Doğru söylüyorsun. En iyisi yüzük imam. Sesini okuyalım. Arkada gördüğümüz şeyleri yani. İmamımız rahat etti hocam. İmamımız rahat etti. El mu'arabatü mu'rabler. Kale müellif buyurdu. Faslün bu fasıl el mu'arabatü mu'rabler. Arkada irapları gördük. Şimdi bu irapların açığa çıktığı yerler. Değil mi? İrapları gördük. Aslında irabın açığa çıktığı yerleri de gördük. Şimdi bir bölüm yapıyor. El-mu'arabatü mu'rabler kısmani. İki kısımdır. Kısmun. Bir kısım yu'rabu bil harekat. Harekeyle iraplanıyor. Harekeyi mahza diyorduk ya. Ve kısmun bir kısımda var ki yu'rabu bil hurufi. Harflerle iraplanıyor. Harekeyle mu'rab. Harf ile mu'rab. Ve yakulu ben diyorum erade el-müellifu. Rahimeullah Teala Allah ona rahmet eylesin. Müellif Hazretleri murad etti. Bi hâzel fasli. Bu fasıl ile en yübeyyine beyan etmeyi, açıklamayı ala vechil icmal. İcmal yoluyla tamam mı? Özetle beyan etmek istiyor. Neyi? Hükme ma sebeka tafsiluhu. Tafsilatı geçmiş olan fi mevâdil i'râbi. Arkada okuduğumuz irabın mevzilerinde tafsilatının geçmiş olan tafsilatı detayının geçmiş olduğu yerlerin hükmünü özetle sunmak istiyor. Yani bir özetleme yapmak istiyor. Arkada mevzileri geçti. İrapları geçti, İrapların dağıldığı yerler geçti. Ne? Şimdi zihnimizde böyle bir toparlayamadık onları. Dağıldı yani şimdi. Değil mi? İşte İrapları söyledi bize. İrapların geçtiği yerleri de söyledi. Şimdi bunları özetle bir zihnimize toplayalım. Ne yapacak? Hemen diyecek ki harekeyle murep var. Harfle murep var. Harekeyle murep olanlar şunlardır. Harfle murep olanlar da bunlardır. Hepsi ne yapacak? Hemen mücmel olarak özet bir şekilde zihnimize toparlanacak. Bir özetleme istiyor yani. Vel mevdu'u lleti sebaqa zikru ahkamiha, ahkamının zikri, geçmiş olan mevzular fil i'rabi, i'rab bölümünde tafsilen, detaylı bir şekilde anlattık bunları. Detaylı bir şekilde i'rab bölümünde hükümlerinin zikri, anlatımı geçmiş olan yerler 88 tanedir. Ve onlar nedir? El ismül müfredü, bir kere müfred isim. Ve cem'ut teksiri, cem'ü keser. Ve cem'ül müennesi, es-salimu, müennesin salim cimisi. Vel fi'lül muzari'u, ellezî lem yettasıl bi-âhrihi şey'un. Ahirine merfû zamiri bitişmeyen fi'l muzari. Vel müthennâ tesniye. Ve cem'ül müzekkeri, es-salimu, cimisi ki salim. Vel esma'ül khamse, esma'yı khamse. Vel ef'alül khamse, vel khamse. Şimdi, peki şeyde 9'du. Söyle ismi. Avamilde 9'du, burada 8'e düştü. Düşmedi. Şimdi orada gayrimusarifi bak söylemiştik. Burada gayrimusarifi yok. Değil mi? Orada gayrimusarifi söylemiştik. Ondan sonra burada, orada fiil-i muzari biz ikiye ayırıyorduk ahirine. Ahire harfi sayı oldu halde. Ahire illet oldu halde. Bak onun için. Şimdi bu cem-i mükesseri soktu. Biz onu ismi müfredi musarifle beraber kılıyoruz. Beraber bir. Gayrimusarifi koymadı. Avamilde biz gayrimusarifi koruyoruz. Biz fiil muzari ahire harfi sayı ve ahire harfi illet olmak üzere ikiye ayırıyorduk. Bu onu ayırmadı. Dolayısıyla demek ki envaul muhrab 9'dur yani. 9'dur. Bu ne yaptı? Farklı bir açıdan ama 8 olarak arz etti yani. Başka bir şey değil. Ve hadil envaul, bu neviler elleti hiye mevadul irab. Bunlar irabın yerleridir. Değil mi? İrab bölgeleridir. Tenkasimu ila kısmeyn. İki kısma ayrılıyor. El kısmul evvel, birincisi yu'rabu bil harekat. Harekeyle iraplanan var. Değil mi? Evet. İsmi müfret munsarif, cemükesser munsarif, gayrı munsarif, cemmel salim, ahire harfi sayı oldu, ahirinin merfudunu bitişmeyen fiil-i muzari, ahire harfi illet oldu, ahirinin merfudunu. Bunlarda hep hareke var mı? Var. Vel kısmı tane, ikinci kısım yu'rabu bil hurufi, harflerle iraplanıyor. Değil mi? Tesniye, cem müzekkeri salim, he? Esma-i sitte mutelle, ahirine cem müennesinden başka merfu zamiri gelen fiil-i muzari, o da nunla iraplanıyor. Harf var onda da. Ve seyyeti gelecek beyanı külli nev'in minha tafsilen. Bunların her birinin detaylı bir şekilde açıklaması gelecek. El-mûrabu bil-harekâti. Şimdi harekelerle mûrab olana gelir. Kale müellif buyurdu. Fellezî yu'rabu bil-harekâti. Harekeyle mûrab olan kelimeler, lafızlar erba'atü eşya. Dört şeydir. El-ismül müfredü. Müfred isim. Ve cem'ut teksiri. Cem'ü keser. Ve cem'ul müennesi es-salimu. Müennesin salim cimrisi. Vel fi'lul muzari'u ellezî lem yattasıl bi ahirihi şey. Ahirine bir şey bitişmeyen filmler. Ve akulu ben diyorum. El-harekâtü. İrabın harekeleri selâsetün üçtür. Ve hiye el-dammetü zamme. Vel-fethatü fetha. Vel-kesretü kesre. Ve yulhaku biha. Ve bunlara mülhaktır. Es-sükünü sükün. Sükünde bunlara mülhak olur. Ve gad alimte. Muhakkak ki bildin, anladın. Ennel mu'rabati. Muhakkak ki mu'rabler ala kısmeyni, iki kısımdır. Kısmın bir kısım yu'rabu bil harekati. Harekelerle mu'rab oluyor. Ve kısmın bir kısım da yu'rabu bil hurufi. Harflerle mu'rab oluyor. Ve hâzâ, bu nedir? Şuru'un başlamadır. Başlayıştır. Nereye? Fî beyânil kısmil evveli. Birinci kısmı açıklamaya başlama. Ellezî, birinci kısım ki yu'rabu, mureb oluyor. İraplanıyor. Neyle? Bil harekâti. Harekeyle. Harekeyle mureb olanları açıklamadır bu. Ve huve, o da erba'atü eşyâ'e. Dört şeydir. Bir, el ismül müfredü. Müfret isim. Ve misaluhu, müfret ismin örneği Muhammedun. Muhammed lafzı. Ve dersu, ders kelimesi. Min kavlike, senin sözünde. Zâkera, Muhammedun edderse. Zâkera, müzakere etti. Zâkera, müzakere etti. Kim? Muhammedun Muhammed. Neyi? Edderse, dersi. Fezâkera, zâkera, fi'lun fiildir, mâdın. Mazı fiildir. Mebniyün mebnidir. Alel fethi feth üzere. La mahalle lehu minel i'rab. İrab'da mahalli yoktur. Çünkü mebni asıldır değil mi? Mebni aslın birincisi fiil maziydi. İrab'da mahalli yok. Zâkera. Fi'lun mazın mebniyün alel fetih. La mahalle lehu minel i'rab. Ve Muhammedun. Şimdi geçelim Muhammed kelimesine. Değil mi? İsmi müfredi munsarif olmak üzere mureptir. Haleti ref'i lafzın zamme ile. Üç hal, üç hareke, irabdam, hareki, mahza. Fa'ilun fa'ildir bak. Merfu'un merfu. Ve alametu ref'ihi, ref'in alameti ise nedir? El dammetu zahiratu, zahir görünen, okunan dammet. Ve derse, gelelim edderseye. İsmi, müfredi, munsarif olmak üzere mureptir. Haleti, nasbı, lafzen fetayla. Üç hal, üç hareke, irab-ı tam, harekeyi mahza. Ederse bak, ne dedik? Mamuldür dedik. Değil mi? Mamul mensub, mef'ulü bih. Mef'ulun bihi, mef'ulun bihtir. Mensubun mensuptur. Öyle demedik mi? İsmi müfredi, musarif olmak üzere mürebbet. Haleti nasbı dedik. Nasbı. Niye? Çünkü mef'ulü, niye? Çünkü mef'ulü bihtir. Ve alametü nasbihi, nasbının alameti el fethatü zahiratü, evet zahir fethadır. Nerede? Ahirinde. Değil mi? Ve küllün, her biri min Muhammedin, Muhammed kelimesi ve dersi, edders kelimesi ismün müfredün. İsmün müfredün. Anlaşıldı mı? Cem'ü teksir, cem'ü kesere örnek ve misaluhu, onun örneği ettelamizu ve duruse. Telamiz ve durus kelimesi min kavlike. Tamam mı? Bu misal ki ellezî vaka min kavlik, senin sözünde vakı olmuş. Hafıza et telamizu et duruse. Hafıza belledi, ezberledi, anladı. Et telamizu, öğrenciler neyi? Et duruse, dersleri anladı. Şimdi bunu terkip et. Fe hafıza, hafıza fi'lun mâdin, fi'l mâzi. Mebniyun alel fethi. Feth üzere mebni. La mahalle lehu minel i'rab. İrab'da mahalli yok. Niye? Çünkü mebni asıl. Mebni asıl mazı kısmı. Geç. Ve telamizu. Telamiz. Cem'i mükesser olmak üzere mureptir. Aleti ref'i lafzın zammeyle. Üç el, üç hareke irab-ı tam harekeyi. Burada elif lam olduğu için. Üç el, üç hareke. Evet. İsmi müfredi, Cemil Keser'in musarif gibi yaplandı. Fa'ilun fa'ildir, merfu'un merfudur. Ve alametu ref'ihi, ref'inin alameti el-zammetu zahiratu zahir, görünen, okunan zammetir. Gelelim ed-duruse, ed-durus. Cem'i mükesser, munsarif olmak üzere mureptir. Haleti nasbı, lafzen fethayla. Üç hal, üç hareke, irab-ı tam, harekeyi mahsa. Anlaşıldı. Bak, haleti nasbı dedi. Niye haleti nasbı? Mef'ulun bihi, mef'ulü bihtir. Mensubun, mensubtir. Mensub olduğun alameti nedir? Ve alametü nasbihi, el fethatü zahiratü, zahir fethatü. Ve küllün, her biri, minet telamizi ve durusi. Telamiz, durus kelimenin bunların hepsi, her ikisi de cem'u, teksirin mükesser çoğuldur. Öyle mi? Kırık çoğul. Tilmidun, tilmidani, telamiz. Dersun, dersani, durus. Peki. Cem'ul müennefi es-salimu. Cem'ul müennefi salim. Üçüncüsü. Harekeyle muğreb olanlardan üçüncüsü cem'ul müennefi salimdir. Ve misaluhu, onun örneği el müminatu ve salavati, müminat ve salavat kelimeleridir. Min kavlike haşa'at el müminatu fis salavati. Haşa'at ne demek? Kalpleri ürperdi. Haşa'at. He? Haşa'at. El müminatü. T koyacaksın. Haşa'at. Haşa'at huşu. Telim hocam. Ne yapacaksın? Telim. Yok yok şey de var. Ha? Yok bizimkinde haşa'a yazıyor. Ha. Ha. Haşa'at. Ama doğrusu haşa'attır yani. İmam Birgibi'nin mezhebi üzerine o caizdir. Bu mu? Tabi. Haşa'at. Haşa'at huşu gösterdi değil mi? Evet. Allah korkusuyla doldu yani. El müminatü müminler. Müminlerden bir de ya kalpleri yani. Değil mi? Kulubul müminatü demek. Mümine kadınların kalpleri ürperdi. Allah korkusuyla ürperdi. Evet. Nerede? Fis salavati namazlarda. O namazlarda, o farz namazları, o nafile namazları kılmakta müminelerin kalpleri huşu gösterdi. Acaba. Fe haşa'a. Şey mi burada? Haşa'a kelimesi nedir? Fi'lun mazın. Fi'l mazıdır. Mebniyyun alel fethi. Feth üzere mebni. Haşa'a. Değil mi? Haşa'a. Tamam. La mahalle lehu minel yarab. İrab'dan mahalli. Tamam. Geçelim şimdi. El-mü'minatü. Değil mi? Cem'i müennet salim olmak üzere mureddir. Haleti ref'i. Niye haleti ref'i? Bak. Fa'ilun fa'ildir. Değil mi? Haleti ref'i. Lavzen zammeyle. Lavzen zamme başlandı. Üç hal. Ref, nasb, cer. İki hareke. Ne oldu o zaman? İrab-ı nakıs. Hareke-i mahza. Peki, fa'ilun fa'ildir, merfu'un merfu. Alametu ref'ihi el-zammetu zahiretu zahir açık zammet. Ve fi, fi'ye gelelim şimdi. Fi nedir? Harfu cerrin, cer harfidir. Değil mi? Dahil olduğu ismin sonu cerrdir. Ve salavati, şimdi salavati yapalım. Cem'i müennes salim olmak üzere mureptir. Haleti cerri. Niye haleti cerri Mahmut Hoca? Başına ne gelmiş? Fi. Evet, fi geldiği zaman haleti cerri oluyor. Evet. Mecrur çünkü. Değil mi? Haleti cerri. Lafzen kesreyle. Tamam. Üç hal. Üç hal. İki hareke. İrab nakız. Hareke-i mahzı. Mecrurun bi fi. Fi ile mecrurdur. Ve alametü cerrihi. Cerrin alameti. El kesretu zahiretu zahir. Görünen okunan kesi. Ve küllün. Her biri ve küllü vahidin demektir. O tembin ivez gelmiş. Ve küllün minel müminati ve salavati cem'u müennesin salimun. Müennesin salim çoğuludur. Peki. Dördüncü mevzi. İrab'ın harekeyle olduğu dördüncü yer. El fi'lül muzari'u fiil muzaridir. Ellezî şol bir fiil muzari ki lem yattasıl muttasıl olmadı bir ahirihi onun için ahirine sonra şeyün bir şey. Şey derken ne demek istiyor? Damirun merfu. Merfu zamir. Tamam. Misaluhu bunun örneği nedir? Yezhebu. Yezhebudur. Min kavlike senin sözünde vakı olan. Yezhebu Muhammedun. Yezhebu. Ahiri harfi sahih olduğu halde ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiili muzari olmak üzere murebti. Haleti ref'i lavven zammeyle. Üç hal, iki hareke, bir hazır, irabı, tam hareke, mar. Peki Muhammed'ünü de sen yap Mahmud Hoca. Muhammed'ün. İrabı ne? İsmi. İsmi Mufet Musarık'tır. Olmak üzere. Olmak üzere Murep'tir. Olmak üzere Murep'tir. Haleti Refren. Tamam. Haleti Refren. Lafzen. Lafzen zammeyle. Tamam. Sonra üç hal, üç hareke, yararlı tam hareke var. Bu kadar. Bu da Mahmut Hoca. Gayet basit. Feyezhebu, yezhebu fi'lun muzari'un fi'lun muzari'dir. Merfu'un merfudur. Peki niye merfu olmuş? Litecarrudihi, soyulduğundan dolayı. Değil mi? Evet. Neyden soyulmuş? Minen nasibi. Nasıptan. En, len, key, iden. Var mı? Yok. Vel cazmi cezmedici edattan soyulmuş. Var mı? Lem, lemma, emü, lemre, ilas, in, mehma. Değil mi? in mehma ma men eyle meta enne eyyü haytma idma idama. Tamam. Ve alametu ref'ihi, ref'inin alameti, el zammetu zahiretu, zahir zammedir, açık zammedir. Ve Muhammedun, Muhammed kelimesi. Çayışırı iki de poşe söylüyor. Ve Muhammedun, Muhammed kelimesi ise fa'ilun, fa'ildir, merfu'un, merfudur. Ve alametu ref'ihi, ref'inin alameti, el zammetu zahiretu, zahir zammedir. Değil mi? Şimdi murepler harekeyle murep oluyor, harf ile murep oluyor. Değil mi? Harekeyle murep olanlar neydi? İsmi müfret, cem'i mükesser, cem'i müennes, salim, ahirine zamir bitişmeyen fiili muzari. Bunlar harekeyle mureptir. Tamam. Harf ile murep olanlar nedir? Bir, tesniye, cem'i müzekkeri salim, esma-i siddi mutelle, efali hamse. Tamam. Yeah.